jest no, powrót do solowej działalności nagraniowej Colina Stetsona, więc będziemy mieli te takie zapętlane frazy, zapętlane w czasie rzeczywistym i bez zapętlania komputerowego. Mówisz do solowej, powrót, wyjaśnijmy, że zupełnie niedawno pojawiła się jego wersja trzeciej symfonii Henryka no tak, Mikołaja Góreckiego. Prezentowaliśmy to już był większy skład tej płyty, to prawda. Nie wspomniałem o tym, ale był koncert też wyjątkowy w Katowicach pod koniec roku. Także bardzo dużo się działo wokół tamtej płyty z muzyką Góreckiego. Teraz nagrał własną, natomiast przy tej okazji zwróciłem uwagę na rekomendację Colina Stetsona, który poleca płytę taką z kolei, która się ukazała dopiero co, 5 dni temu. Płytę Justina Waltera, trębacza amerykańskiego, który interesuje się, no tutaj chyba zdecydowała o tej może, być może przyjaźni, znajomości, zbieżność zainteresowań, dlatego że Colin Stetson, już podsłuchiwałem dwóch utworów z tej nowej płyty, wykorzystuje na nowej płycie instrument EVI, czyli taki sterownik syntezatora stworzony na kształt instrumentu dętego. Instrument bardzo w pewnym momencie modny, ale to w latach 80. później stopniowo znikał ze sceny i w tej chwili pojawia się niezmiernie rzadko. A jest to instrument, który no, bardzo ciekawe, daje bardzo ciekawe możliwości w zakresie operowania brzmieniami syntetycznymi. I co się okazuje? Justin Walter, który debiutował solowo na płycie Lullabies and Nightmares 4 lata temu, interesuje się właśnie w pierwszej kolejności tym instrumentem. EVI albo EVI, w zależności od tego, czy czytać ten skrót z angielska, czy z polska. I na swojej najnowszej płycie zaprezentował kompozycje właśnie bardzo ciekawe, też trochę w duchu Stetsona zapętlane, z tym, że korzysta tutaj głównie z tego syntetycznego instrumentu EVI. Czyli nie musi dmuchać po prostu. Musi dmuchać, właśnie musi dmuchać, ale ten dźwięk, który, znaczy ten oddech jest tutaj tylko sterownikiem, znaczy oddechem steruje układ, który generuje dźwięk już syntezator. Także to jest powiedzmy, że tylko przystawka do syntezatora. No tak, ale czyli, taka, czyli która służy ludziom, którzy grają na instrumentach dętych. Robi sam Stetson. No na pewno. Nie ma tutaj tych wszystkich takich technicznych zabiegów, które wykorzystuje Stetson, choćby z oddechem cyrkulacyjnym, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że Justin Walter jest trębaczem. I technika gry na trąbce jest zupełnie inna niż technika gry na saksofonie. I wydaje mi się, że ten instrument, on zawsze mi się wydawał bardziej, łatwiej dostępny dla saksofonistów. A tutaj mamy trębacza, który w syntezator dmie. Unseen Words, taki tytuł nosi płyta. It's Not What You Think, utwór Justina Waltera. Thank you. Justin Walter ze swojej najnowszej płyty solowej Unseen Worlds, którą wydała wytwórnia Kranki. Więc taka wytwórnia, która bardziej kojarzona jest zdecydowanie z muzyką syntezatorową i też taką pastelową, rozmazaną bardzo, albo trochę retro, niż z graniem na trąbce. Wiesz, z czym, a właściwie z kim skojarzyła mi się ta muzyka z naszej dzisiejszej playlisty? Właściwie dobrze by było połączyć tych dwóch dżentelmenów i być może jakaś jedna całość by miła powstała ze Stefanem Wesołowskim, z tym, co tutaj zrobił na tej płycie. Mimo, że troszeczkę inny instrumentarium, ale jeśli chodzi o samo brzmienie, klimat. Gdzieś tutaj w kilku momentach mamy podobne okolice, jeśli chodzi o sposób myślenia, a bardzo różne jednocześnie, jeśli chodzi o barwy i instrumenty. Tak, oczywiście, to co innego. Chodzi przede wszystkim o rozmazane dźwięki. Dużo takiego post-myślenia w dzisiejszym wydaniu HCH, postklasycznego, post-rockowego, post... No to tutaj też było jakieś takie postambientowe. Tak, ale właśnie przypomniało mi się, że w najbliższy czwartek, czyli to już jutro, prawda, bo to już dzisiaj mamy środę, w Filharmonii Narodowej kolejny post, czyli Jacaszek przy okazji Stefana Wesołowskiego z zespołem Quartludium wykonują swoją płytę Katalog des Oiseaux. Myślę, że to jest jedna z nielicznych okazji, kiedy można posłuchać na żywo tej płyty, tego materiału sprzed kilku lat. W pewnym sensie muzyka leśna, prawda? Bo katalog ptaków. No, mamy jeszcze trochę drzew. Mamy, tak. Parę drzew jeszcze się znajdzie. Zostało. Parę ptaków na nich też się znajdzie. A wyobraź sobie, że na wschód od kolonii mają cały czas taki gigantyczny las, piękny, tak, stary. A my też jesteśmy na wschód stary od niemiecki. My jesteśmy też na wschód, ale to jest taki bardzo, bardzo na zachód od nas i troszkę na wschód od kolonii. Zdecydowanie bliżej tej kolonii. Tam mają las, który się nazywa Königsforst. I to jest jeden z najstarszych lasów, ponoć borów najstarszych niemieckich, staroniemieckich, więc jakieś tam wszystkie, myślę, romantyczne opowieści, to gdzieś akcja się powinna dziać gdzieś wokół tego boru. Czyli to są ich bory tucholskie. Tak, powiedzmy, że tak. Pod warunkiem, że w borach tucholskich na przykład spotykali się hipisi i tam brali jakieś różne dziwne specyfiki i miewali odloty. Kto wie? Tego nie wiem. Na pewno gdzieś się zbierali, u nas chyba bardziej w Bieszczadach. W każdym razie w Königsforst takie rzeczy miały miejsce. Taka rzecz przytrafiła się Wolfgangowi Voigtowi, kiedy był młodym hipisem. Bo trzeba od razu powiedzieć, że ten pan już swoje lata ma, 56 na liczniku. Zdążył być hipisem, bardzo młodym hipisem. Zdążył być klubbingowcem, powiedzmy, w czasach rozkwitu kultury klubowej w Niemczech. Trochę tak jak my, tak. No my byliśmy bardziej, on jest taki bardziej wstrzemięźliwy w tym swoim klubbingu, taki elegantszy. Naprawdę? No tak, tak. Widziałeś go na zdjęciach. Nie, no oczywiście. Zawsze biała koszulka. Znam tego dżentelmena. Szalik, fular itd. No i te swoje doświadczenia psychodeliczne z lat młodzieńczych przekuł po wielu, wielu latach jako producent muzyki techno w takie techno z lasu, którego właśnie kolejny odcinek wyszedł na rynku płytowym. Niektórzy piszą wspomnienia, a on po prostu nagrał kolejną swoją nową płytę i tym samym w sposób jakże delikatny, inteligentny przeszliśmy do drugiej godziny naszego spotkania i do głównego bohatera tej części HCH. Gaz. Pod takim szyldem Wolfgang Voigt nagrał po 17 latach kolejną płytę swojego cyklu muzyki ambient techno, jak się to nazywa. Muzyki leśnej. Chociaż nie jest to ani ambient, ani techno właściwie. Płyta nosi tytuł Narkopop. Muzyka leśna z całą pewnością. Gaz, tak. Gaz. Dlatego, że są tutaj też dźwięki z lasu. Od samego początku tym płytom towarzyszą dźwięki zarejestrowane w lesie, które są tutaj, no myślę, że głównie w postaci takiego szumu obecne, który oddala oba te plany dźwiękowe. No a na jednym planie mamy perkusję, dokładnie bęben taktowy, uderzający trochę tak jak w muzyce house, nie przymierzając. No a z drugiej strony są te sample z nagrań z muzyki klasycznej, muzyki romantycznej, przede wszystkim z wieku XIX, nagrania symfoniczne poskładane przez Voigta w taki sposób, że w ogóle nie można się zorientować, To jest istotne, o czym nie powiedzieliśmy. Jakby część jego warsztatu to są te takie mikro sample, które wykraja często ze starych nagrań muzyki poważnej, na przykład Wagnera czy Schönberga, to byli jego ulubieni twórcy. Tutaj przypomnieliśmy sobie taką płytę, która powstała kiedyś z remiksami czy nowymi interpretacjami Popołudnia Fauna Claude'a Debussy'ego, kiedy artyści mogli korzystać z jednego określonego wykonania i mieli w różny sposób przetwarzać oryginalną płytę. No i u Gaza jest właśnie coś podobnego. Ten klimat pozostaje taki trochę gdzieś przyjęty ze starych nagrań. Ja sobie też od razu przypomniałem nagrania Lelanda Kirby'ego, czyli tak The Caretakera, tak, który też zagłębiał się w jakąś taką nawiedzoną salę balową, gdzie słychać było Schuberta na przykład. Tak, też było słychać starą muzykę, nierzadko z XIX wieku, czasami początek XX wieku. Stara, zaszumiona, bo u Caretakera dlatego, że odtwarzana ze starych winyli, a u Voigta dlatego, że odtwarzana w lesie. Bo on ma rzeczywiście taką wizję, ideę fix tego, żeby imprezę techno przenieść do lasu. I co by wtedy było? Jak to by wyglądało? I jeszcze dodatkowo, żeby to się odbywało w ciemnościach i żeby te drzewa były labiryntem, przez który się idzie w poszukiwaniu jakiegoś tam światełka, kierunku jakiegoś światełka. Proszę cię, to leśne techno. No to są, masz po prostu opowieści, stare opowieści niemieckie. Czyli opowieści, baśnie, które są opowieściami grozy. Dziadowska muzyka. Gaz. Tyle, że to właściwie wszystko... gaz, tylko żeby nie mylić oczywiście. No tak. To trzeba jeszcze od razu dodać, że poprzednie płyty Voigta pod szyldem Gaz powstawały w latach 96-2000 i wtedy wszystko będzie jasne. On nie jest żadnym kontynuatorem jakiejś tam tradycji, tylko on te tradycje zapoczątkował w muzyce szeroko rozumianej techno. Świetna ta nowa płyta w różnych barwach pokazuje, choć to są bardzo statyczne kompozycje. Ale przepraszam, muszę ci zadać to pytanie. Tak. To co on robił przez te 17 lat? No, siedział w tym lesie? Nie, no produkował jakieś różne inne płyty, bo on ma mnóstwo szyldów, pod którymi wydaje nagrania zazwyczaj na jakichś maxi-singlach. No i poza tym współprowadzi raczej wytwórnie Compact Records. Czyli na przykład jako szef artystyczno-repertuarowy Compact Records wynalazł tego Szweda, którego my podziwiamy pod szyldem, nagrywającego pod szyldem The Field, choćby. To taki jeden z wielu projektów, które... Czyli on ich wynajduje, czasie, z którymi zaprasza kompakt, do lasu i podpisuje kontrakt. I tam później mamy narkopop. Tak, a pod warunkiem, że wrócą, to wtedy coś nagrywają. Narkopop numer 7. Wolfgang Voigt jako Gaz z najnowszej płyty Narkopop, co do której powinniśmy poczynić pewnie jakieś zastrzeżenia na samym początku, że może nie jest najlepszym pomysłem słuchanie jej na przykład za kierownicą. Albo na dyżurze w szpitalu, bo mamy przecież stałych słuchaczy, lekarzy. Mamy też słuchaczy, którzy się uczą do egzaminów na medycynie i podejrzewam, że może już śpią nad książkami na przykład. Na przykład, bo tam na medycynie zdaje się co chwila są jakieś egzaminy. Natomiast no, to jest muzyka rzeczywiście do lasu, do słuchania w lesie, albo no, może w łóżku można słuchać HCH pijąc herbatę albo jakąś kawkę. Dlaczego nie? Dlaczego nie? I oglądając sobie zdjęcia drzew jeszcze do tego wszystkiego, bo na przykład pod oknem już mogły zniknąć na przykład. O tak poranku, myślisz? Tak. Tutaj można sobie obejrzeć. No, znikają w różnych miejscach, ale Wolfganga Voigta. Ale nie pod kolonią. Nie pod kolonią. Nie, nie, nie. Tutaj jest... zdaje się, że no, Voigt jest pasjonatem drzew i natury, jak przystało na człowieka, który całe życie spędził w mieście, bo on urodził się w kolonii. I w kolonii również prowadzi, jak już wspominaliśmy, współprowadzi wspólnie z bratem, między innymi Reinhardem Voigtem, wytwórnię Compact Records, która jest no, chyba najważniejszą w tej chwili oficyną wydawniczą płytową z kolonii. Stale istniejącą od ponad 20 lat, prezentującą muzykę no właśnie transową, hipnotyczną, ale też taką bardzo elegancką w brzmieniu, bardzo wysublimowaną. I w ten nurt myślę, że Wolfgang Voigt się wpisuje doskonale. Choćby przypomnijmy, że dwudziestolecie wytwórnia Compact świętowała takim wydawnictwem Gregora Schwellenbacha, który wykonywał fortepianowe wersje utworów z katalogu Compactu i nagle cała ta elektronika została przeniesiona po prostu na fortepian. Jak na wytwórnię, którą kojarzymy z elektroniką, to było bardzo ryzykowne, ale myślę, że właśnie takie zagranie z klasą. Tak, tak. No i cała wytwórnia jest prowadzona z wielką klasą. Ja muszę ci powiedzieć, miałem okazję być w siedzibie wytwórni Compact. Opowiadałem trochę tobie o tym. To jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście widać, że ci panowie zarobili pewne pieniądze na muzyce klubowej w latach 90. i natychmiast je zainwestowali, kupując kamienicę, budując w tej kamienicy magazyn, studio nagraniowe, sklep, biura, kantynę, bo jest, można tam zjeść sobie na miejscu. Znaczy dla pracowników to w zasadzie jest stołówka taka pracownicza. I na jeszcze samej górze pięciogwiazdkowy hotel. Reinhard Voigt mieszka, prawie zgadłeś. Mhm. Mieszka jeden z założycieli wytwórni. I ma na górze drzewa i ogród. Nie wpuścili nas na górę. Aha. Zwiedzaliśmy wszystkie piętra z wyjątkiem tego prywatnego lasu. No, kto wie, czy tam jakiś las nie rośnie, kto wie. Czyli sięgamy teraz do historii Gasa. Do takiego zbioru Nach und Fern, który zawiera wszystkie pozostałe duże płyty, które Gas wydał i jest wśród nich płyta zatytułowana po prostu Pop. Thank you. Gaz z płyty zatytułowanej Pop. No, oszczędny jest Wolfgang Voigt, jeśli chodzi o tytuły. Pop wcześniej był Königsforst właśnie, czyli ta nazwa lasu. Teraz jest Narkopop. Dużo się bardzo nie zmieniło przez 17 lat. No wiesz, jak ciągle jeździ do tego samego lasu, tam są te same drzewa, tylko że one rosną, bo są niezagrożone, więc on cały czas jakby inspiruje się tym i pisze podobną muzykę, ale wciągającą, fantastyczną. Na zakończenie posłuchamy, wrócimy do samych początków, prapoczątków w zasadzie. Co prawda to nie będzie najstarszy utwór Voigta z prezentowanych, wręcz przeciwnie. Utwór z poprzedniej dekady, nagrany z Jorgem Burgerem, który to Burger wspólnie z nim pod koniec lat 90. Stworzył taki jeden z pierwszych przyczółków takiego grania eterycznego, ambientowego w wytwórni Compact Records. I tym duetem pożegnamy się z Państwem. Weźmy duet na zakończenie, niech tak będzie za duet tydzień. Żegna się duetem. Dobra informacja, też będzie HCH, spotkamy się 3 maja i coś na pewno dla Państwa fantastycznego wymyślimy. Dziękujemy bardzo za uwagę. Jacek Hapryluk i Bartek Kaciński. Wszystkiego dobrego.